Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami pierwsza godzina audycji Trójka Budzi 5, a prawie już 6. O, teraz 6 minut po godzinie 5. Słuchają Państwo Trójki. Realizacją zajmuje się dziś Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a przed nami jeszcze jedna wspólna godzina. Do godziny 6 będziemy Państwu muzycznie towarzyszyć w tym porannym wstawaniu. A zaczynamy godzinę 5 w towarzystwie Petera Gabriela. masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Kwadrans po godzinie 5:00, Ira i Nadzieja. A czy jest nadzieja na dzisiejszą dobrą pogodę? No jest, poza oknami już coraz więcej słońca. Na pogodowej mapie widzę, że właściwie cała Polska jest słoneczna. Jedynie okolice Warszawy, no i sama Warszawa delikatnie zachmurzona i tu też jeszcze przed południem może delikatnie popadać. Ale na szczęście jest ciepło. Na termometrach we wspomnianej Warszawie 18 stopni, o stopień wyżej w Poznaniu, w Lublinie i we Wrocławiu. Nad morzem w okolicach Trójmiasta mamy około 15. Ciśnienie dzisiaj będzie spadać, a meteopaci mogą pozwolić sobie na dodatkową kawę bez żadnych wyrzutów sumienia, no bo mogą czuć się trochę senni. Po południu przelotne opady mogą pojawić się na północy kraju, a jeśli chodzi o temperatury, to najchłodniej będzie w Szczecinie, tam zaledwie 16, w Gdańsku 18, a najcieplej w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu do 28 stopni. 16 minut po godzinie 5:00 słuchają Państwo Trójki, a to jest Brodka i Warsowi. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Oh, 22 minuty po godzinie 5. Jak zobaczyć krzywą wieżę, nie wyjeżdżając z Polski? Proszę Państwa, jest to możliwe. A jak to zrobić? O tym usłyszą Państwo w dzisiejszej audycji Pora na Trójkę, która startuje już chwilę po godzinie 6. Ja zdradzę tylko tyle, że ta krzywa wieża stoi na Dolnym Śląsku i to jest najbardziej odchylona od pionu wieża w Polsce. I uwaga, druga po znanej na świecie krzywej wieży w Pizie. Wieża na Dolnym Śląsku ma 34 metry wysokości, tyle co mniej więcej 10-piętrowy budynek, a na jej szczyt prowadzi 139 schodów. Więcej o krzywej wieży i o tym, gdzie można ją zobaczyć konkretnie, usłyszą Państwo w dzisiejszej Porze na Trójkę. A już teraz Country House i Blair. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching up the new repeats and the permeates in the country. He takes a manner of pills and piles up out of his bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and knocking bad posts. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's the century's remedy. But the thing that a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. I'm so sorry.

28 minut do godziny, 22 minuty do godziny 7, 6, jeszcze śpię jednak. Za chwilę startuje pora na trójkę, to po godzinie 6, a po 10 audycja Trójka przed południem, w której dzisiaj mówić będziemy m.in. o wpływie synchronicznej muzyki na uczenie się i zapamiętywanie. Naukowcy z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzili badania, z których wynika, że dopływ do uszu dźwięków tonalnych, takich na przykład jak szum wody, może źle oddziaływać na proces uczenia się. Badacze tłumaczą, że może to być efekt źle dobranych częstotliwości albo zbyt długiego czasu ekspozycji na nie. Te badania trwają, a jaki wpływ na nasz mózg ma Joan Osborne? No te badania to przeprowadzimy już teraz, bo na antenie One of Us, a na zegarach 21 minut do godziny 6. If you were faced with him in all his glory,

To jest nieformalny klub, do którego należą osoby, które właśnie o 5 rano wstają i zaczynają nowy dzień. Oprócz Mandeli do klubu należą też m.in. Michelle Obama, Oprah Winfrey, a także zarządzający największymi światowymi firmami. Czyli kto rano wstaje, ten sposób na karierę dostaje? Być może. Jeśli ktoś wstaje o 6, to działa tak samo, też się liczy. A jeszcze a propos ważnych dni, no to dziś mamy Światowy Dzień Słuchania. Pumped Up Kicks i Foster the People teraz w trójce. 12 minut zostało do godziny 6. Program trzeci. A place without a name, under a burning sky. There's no making honey here in the land of God. Someone holds a sign, it says, we are human too. And while the sun goes down, the world goes by. White dove, fly with the wind, take our hope under your wings. All the world to know, and hope when I die, when the children cry. Waves big like a house, stranded on a piece of wood, to leave it all behind.